خير محترم الراكز عمل نجي تحت من تخبر زال مالي فيك ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم أزمان نقم سيد مالك دا كان ظهر دا ولايات وسيدون كيام دا كان دا كم زي وسيدون كيام؟ دا خبر شاركي وسيجم أو الدوم نايب كوري ارتباط لهم سو كلاني؟ تقريبا أتوش كلاني سو خلا ما جات شوي؟ تقريبا بنزلس ورز كيشتي باكستان بشاور تراغلين دا كم زي أنا؟ دا سمت الشمال نعم مزمو مطلب دانا يشتري وسط دا كم زيانا كم نقطور الاول سانا على الناس زر عرم دا بغلام او دا بانشير نرارم بانشير نرارم خا مخ كده مهاجرات من تسكوان مخ كده مهاجرات مو تقريبا مواصل بم شروعي اتحاد كمم خا يا داغنو بيرتا با يوسو شلو رزي با فرقیاشت کابل کی زندانی وام کلاشیش. سر وقت مکتب مو کم زاکی میاد لی. مکتب مو خلا لیسمی تر دو لیسم تولگر پری داما شابا با پلیسه کندار کم ولی دی. خا. بیا داغو روستا کانکور امتحان می ورکل با پنجا وفت کی شامل سوم دا پوانتونی ننگرار انجینری پوان زاکی. التمی چی دا خلقان او پرشمان سر از مناسبات شنو اگه او چی بیا حالتا می دستگیر سوام زندانی سوام پا جلال آباد که بیا اگه او چی کل چی روسان داخل سو او اف عمومی دو اعلان که مش هم خوش سو در زندان سخه او در تولا رو کابل ده اول تا چی کابل تا چورا رو بیا مده کانکور امتحان مور کرل پل تخنیک که مشامل سو پا کم کالبانی؟ دا تقریبا پا پین نوزاشتاد کم نوزافته دن نوک یعنی کل چروسان مداخله وکن مجد کانکور امتحان مورکر او دا پول تکنیک پنس تود که شامل شم التم کورسی سفری می تاقیب اول سواخ شروعی تا لارا دای بیا غو چال تا سایب مجد شش نمره اخستل مجد برس را لی مجد لارو شروعی تیاد پا نوزدار شتاد که او شروعی تیاد تو لارو سا دا پار شروعی تا لارا دای التا دا تاسل دا پار تلی پا کم رشتاکی کم سانی اکی اول خو داشت چلو چه مش باید دا انجینری پرشته کرده آتا چه شروبی تولارو از مش رشته تا غیر بخورل بیا اقتصاد پرشته که متاسد کرده سوا سنگو شده شروبی تلار چه؟ داشت چلو چه دخپل روسان او دخپل دا انستیتوت مقامات داشت اعلانی پخش کرده بود چه هر سو کشش نمره واخلی کولایستی چه دالی تحصیلات دا پر شروبی تولار است دا یو انگیزه بل انگیزه داشت چه چه مش هدف درلوده چه یو پرادش مش غشتر چه اولا دا شوروی دا نجده سخبو بینو چه داغا ارسونا چه دا خلقانو پرشمیان کمیشان ویل چه دا یوشه طولن دی مش غشتر چه دا طولن دا نجده سخبو رو چه رقم دی اما حال دا چه اولا رو تا فارسی که چه اومتال دی صدای دول از دور خوش است مش چه تا اولا رو چه دا خوب برعکس دی خواه اولی دیلی بینی چه شوروی دی حتا یوازی آقا کسان چه اولی خلق و پرچم دیزه پوری تردی ویسیگی اگوی شنیم تتلیش دا شای هم دا موضوع هم حقیقت لری یعنی هر کسان پل عمره قدم که هر کسان کولای سوال چی تلایسی یا کولای سوال چی تلایسی شروعی اتحاد تا چی دا خلق او دا پرچم دا گوند غروی او شروعی تا وفادار وی او دا غست طول کمونستی نظام شروعی اتحاد تا وفادار وی پل عمره قدم که هر کسان کولای سی بیا پا دوهم زل که هر کسان تب چند سوار که ویچ شدر سوه یا شنوم ری با وقلی ام داغ سفت اوم داد که تاسی دکم ایز بغلی بایی خلق پوری که دا پرچم پوری کردی مش پایس تنظیم که پر به طرف خلق بو تاس سنگ بندیشی بایی کم زایی که جالباد سنگ بندیش رایی بلا به جلال آباد که داس بندی سوچ چه وقت یا مچین گو فاقا مچین که داغ اخبال یا مستوفی و اخبال جلال آباد که اگر علی په دغه میټینګ کې موږ محصلین را ټول کړل اول ته د خپل د مجاهدینو جنوبي شین مقاومت لوچ هر وخت کې خپل مسلمان په نامه یادېدل ته ډېر توهینې کول تعقیر کول او ډېر د خپل ځانونه صفت کوله او ویل چې موږ هغه کسانو ته امتیازونه ورکو حقونه ورکو چې داسې ګوند ته یا حزب ته او اگه کسان امتیازونه نلری چی ده گوند غری نوی یعنی از بی نوی بیا پا ده غصه شو موش پرسو ده خبال ده فاکولتی ده مقامات سخه موش رسو کسو مشتول چی پس که موږ د ګوند غړي د افغانستان نه یو بیا هغه چې په هغه وخت کې د هغه د کم چوک اکسا چو هغه استخبارات شپرالی موږ د دلیلې ثبوت ته یې بندې کړل چې تاسو ولې د مصطفی په مقابل کې داسې خبره او د فاکولتې د رهبري مقامات په مقابل کې ولې مو داسې شیان ویلي تاسې علت د ما بندې کېدلو همدغه یو دغه و چې همدغه و همدغه داسې چې موږ ته او بل علت یې داسې و چې موږ ته ویل چې راسئ تاسې ګوند ته موږ ته ویل چې موږ نه حاضر نه یو چې ګوند ته راسو موږ نه غواړو چې دا یو تحمیلي ده ویل چې تاسې چې نه یاست تاسې صحتمن د امپریالیزم او ارتجا سره لاس لرئ بس هغه و چې دغهسومه موده جیل کې پاتې شوې یو کال مو پاتې شو تقریبا او جلبات جیل کې وې که د جلالآباد جیل ټول عمر جلبات جیل کې یو کال مو هلته تېر کړو د شوروي اتحاد په کوم ښار کې تاسې تحصیل کوو موږ خپله د اوکراین په جمهوریت کې درس کوو تاسې په کوم پوهنتون کې وایئ موږ د اقتصاد پوهنتون کې نه د پوهنتون نوم څه دی پوهنتون نوم اديس یونیورسيټي و اديسن اديسن نوم اديسا اديسن تاسې څو کاله هلته پاتې شولئ تقریبا اوه کاله تقریبا اوه کاله هلته اوه کاله کې اقتصاد ویو یا موږ یو کال مقدماتي لسان روسي مو ویل او بیا شپږ کاله چې وو هلته دا پنځه کاله د تحصیل موده وو بیا یو کال چې ما په زندان کې تېر کړل په جیل کې وم بیا دغه سره یو ځای وکاله شو مجموعا یو وکاله نو تاسې یو کال په شوروي کې زنداني وی و یو کال په شوروي کې زنداني وی که زمان کې کوم ته دا پوره کیسه وکړه چې دا څنګه لاړ او څنګه وشولو څنګه ټول مې شو دا مدام از موږ چې موږ زنداني سو از موږ د زنداني علت خو ډېر شیان موجود و اما درې شی ډېر اساسي و اول داسې شی و چې موږ ته اجازه نه ورکول چې موږ د خارجي رادیوګان به واورو او د افغانستان د حالات او د جهان د حالات څخه خبر شو کله چې موږ رادیوګانې به اورل همیشه به سبا د فاکولتې د مقامات څخه همدغسې د پولیس د مقامات څخه موږ ته جزاګانې ورکول موږ ته اخطارونه ورکول چې تاسې ولې داسې کوئ او بل علت داسې و چې همیشه د فاکولتې او د پوهنتون د ګوندي او دولتي مقاماتو څخه افغاني محصلین ډېر توهین او تحقیر کېدل او دوی ته ویل چې تاسې خارجان نه یاست او همدغسې ویل چې غیر مستقیم موږ ته ویل چې افغانستان زموږ شپاړسم جمهوریت دی د روسانو دغه خبرې پر کمونستان باندې تاثیر نه کول بې تفاوته وو او هغه کسان چې کمونیست نه وو پر دوی باندې ډېر تاثیر کول دوی مستقیما عقدې اخیستل او برخوردونه یې کول حتی ما خپل څو ځله د خپل د فاکولتې د رئیس سره څو ځله م برخوردونه وکړل ما دلته بې ځایه دغسې ادعاګانه کوي افغانستان هېڅکله د شوروي شپاړسم جمهوریت به نه سي افغانستان به هېچا ته د غلامیتوب سر ټیټه نه کړي او تاسې ته منه ونه کړي او دغه یو دغه علت و بل علت داسې و چې کله چې افغاني محصلین تلل دغه شوروي مغازو ته او شوروي دوکانونو ته یا بل ځای ته روسان ډېر خشین برخوردونه ورکول موږ ته ویل چې تاسې دښمن یاست موږ ته ویل تاسې بزمچ یاست موږ ته ویل چې ولې تاسې دلته راغلی یاست از موږ الوکان هلته وژل کېږي او تاسې دلته راغلي تحصیل کوي چې یعنی همیشه پر موږ باندې ډېر بده رویه کول چې دا پر موږ باندې ډېر بده تاثیر کوله حتی په ځینې شهرونو کې پر دغه موضوعانو باندې محصلین ووژل سو روسان هم د محصلینو او د روسان ترمنځ برخوردونه وسو دا یو دوم دریم اساسي موضوع داسې و چې په شته دوسیه کې یعنی د ژمي په رخصتي کې د ژمي په رخصتي کې د لووف په ښار کې نږدې و د پولند سرحد ته یو بین المللي سیمینار و چې دغه سیمینار ته دغه عنوان لاندې د افغانستان د سیاسي اوضاع په هکله کې معلومات د افغانستان د سیاسي اوضاع په هکله کې معلومات دغسې عنوان یې و او ورپسې همدغسې د انګولا او د حبشې چې هلته تقریبا شپېته دولتونه اشتراک کړی وو په دغه کنفرانس کې سیمینار کې او په دغه سیمینار کې ما هم د ناظر په توګه هلته مې برخه اخیستې وو بیا کله چې موږ هغه ښار ته چولارو دغه سیمینار تقریبا وخت دوره داسې و چې باید لس ورځې دوام وکړي. کله چې زه هلته ښار ته موږ دا په کوم کال کې اوسه؟ شتاد سیک. بیا کله چې موږ ولاړو هماغه ښار ته کله چې د دغه سیمینار سالون ته موږ ونوتو ومولدی چې د دغه سالون په دیوالونو کې د ټولو رهبرانو نومونه او د درې رهبر عکسونه او کاریکاتورونه په ډېر توهینامیز غوندې رسم سوی وو چې هغه د انجینر صاحب حکمتیار، استاد رباني او آیت الله شیخ محمد آصف محسیني وو د حرکت اسلامي او د هر یو دپاره جعلي بیوګرافیګانې جوړ کړې وو او همدغسې د ټولو قمندانانو نومونه لیکل سوی وو او په عین زمان کې د انجینر احمدشاهي مسعود د پنجشیر امیر د هام کاریکاتور او عکس یې لیکل سوی وو، زوران سوی وو. او هغه چې سیمینار شروع شو په دغه سیمینار کې تقریبا د شوروي څو غیر آیاتان برخه اخیستې وو او په هغه جمله کې د شوروي د مرکزي کمیټې د تبلیغ و ترویج مسؤول هغه هم برخه اخیستې وو او د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند عمومي منشي په مسکو کې محمد الله صافي هغه هم برخه اخیستې وو. هغه و چې دا کله چې دا د روسیې هیات پورته شو هلته خبرې کول او دغه جملې د کنفرانس دغه برخه اخیستونکو ته وویل، هغوی ته داسې وویل چې په افغانستان کې د ثور انقلاب پیروز سوی دی د خلق دیموکراتیک ګوند تر رهبرۍ لاندې او د افغانستان د خلکو په تقاضا کې. او دوهم ځله داسې چې زموږ قوه چې تللی دی په افغانستان کې د افغانستان د قانوني حکومت په بلنه او دا هلته تللی دی د دې دپاره چې د افغانستان اردو انقلابي وروزوي تربیه کې او د افغانستان د سرحداتو د ساتنو دپاره. او زموږ د شوروي او د افغانستان دوستي ډېر عمیق ریښې لري د امان الله خان تر وخته پورې. او دغه کسان چې تاسو وینئ لکه احمدشاهي مسعود، دغه رهبران حکمتیار، حسیني، رباني او نور، دا ټول چې دي د ارتجاع او د امپریالیزم همګانې دي او دوی غواړي چې دغه ثور انقلاب شند کړي، نابود کړي او لکه چې د امان الله خان په وخت کې ملایان پورته سوي وو. او دا هیڅ امکان نه لري موږ انقلاب پیروز کیږي. او بیا هغه و چې د احمدشاهي مسعود مخصوص بیوګرافي وویل چې احمدشاهي مسعود داسې دي و داسې دي و داسې دي و داسې دي خو ډېر درواغ و پروپاګند تبلیغونه کول. او دغه خبرې چې هغه روسیې حد وکړ د افغاني کمونستان له خوا تایید کېدل اول چې د هغه و په پسې محمد الله صافي پورته شو ول هغه چې شیان چې د روسیې وویل هغه ټول واقعیت دی. ورپسې دلته یو د سینګال یو واحد پورته شو همدغه هم دغه روسیې څخه داسې یو پوښتنې وکړل ول دا څه علت دی، واقعیت چیرې دی، کله چې موږ غرب ته ځو کله چې موږ خپل هیواد ته ځو هلته داسې لیکي چې روسان پر افغانستان باندې تجاوز یې کړی دی او په افغانستان کې انقلاب بریالی سوی نه دی بلکې یو کودتا پر شوی دی. او دغه کسان دغه شوروي شیانو رهبران او قمندانان چې دي د افغانستان د خلکو اصلي رهبران دی دي، کمونستان د افغانستان د خلکو رهبران نه دي. او دلته تاسې دغه وایست موږ نه منو چې واقعیت چیرې دي. بیا هغه چې په دې وخت ما لاس پورته کړل مالکه تاسې تاسې په اجازه زه به هم یو څو شېبې خبرې وکړم. ما پورته شوم د تریبون څخه مې دا شیان وویل چې مال تاسې ټول دلته د جهان ټول نمایندګان داسې دلته برخه لري چې اول په افغانستان کې واقعیت داسې دی چې په افغانستان کې انقلاب بریالی سوی نه دی، افغانستان کې یو کودتا سوی دی. او بل داسې دی که چیرې روسان په افغانستان کې خپل مداخله یو انټرنیشنلي کومک بولي یا د افغانستان د سرحداتو د ساتنو دپاره بولي یا د افغانستان د اردو د تربیه کولو دپاره بولي نو موږ په 1941 کې هم دغه قضیه مو په یاد دی، کله چې المانان شوروي ته مداخله وکړل او ویلی سو چې اتلري اردو یا د اتلر اردو هم په شوروي کې د شوروي د سرحداتو د ساتلو دپاره، همدغسې د شوروي د اردو د تربیه کولو دپاره او همدغسې نور دپاره راغلی. او که چیرې دوی وایي چې دغه زموږ قمندانان لکه مسعود، لکه نوري، لکه اسماعیل خان، لکه استاد فرید، ملا ملنګ او مهم انجینر مسعود، همدغسې دا نور رهبران، که چیرې دوی وایي چې دوی خاینان دي، د ارتجاع او د امپریالیزم نوکران دي، نو موږ ویلی سو چې ستاسې هغه قهرمانان، هغه مارشالان چې په جنګ دومې جهاني کې لکه مارشال ژوکوف او نور مارشالان چې د اتلري المان په مقابل کې جنګونه کړی دي او زحمتونه لیدلی دي او اوس د قهرماني نومونه لیکلی، خو دوی هم خاینان دي. ما بیا د دوی څخه داسې وڅارل، هر څوک چې د خپل استقلال حاکمیت ارضي څخه دفاع وکړي، آیا دا خاین دي؟ دغه شی چې مو ورسبه هغه و چې ټول دا خارجان زما خبره تایید یې وکړل او چکچکې وکړل، پور ټول په یو سلا سره پورته سوول دا ستا خبره واقعت دی، بله زفنل چې توضیحات ورکړي. بیا ما دوی ته وویل چې دغه افغانستان چې دی په آینده کې یو تاریخ لري او په دغه تاریخ کې دغه نفر چې دوی ویل چې خاینان دي، دوی به زموږ د تاریخ قهرمانان وي، لکه ابو مسلم خراساني، وزیر اکبر خان، غازی ایوب خان. او دا کسان چې دوی اوس وایي چې دا زموږ دوستان دي، دا به دوستان نه وي، دا زموږ په تاریخ کې لکه شاه شجاع غوندې به نومې نست وي، دغه همسې د وطن فروشانو په نامه به یاد سي. دغه شی مې چې وویل چې او پلار پر شوروویانو باندې دغه زما خبره ډېر وکړل او مایکروفون زما د خولې څخه واخیستی، په دا جاسوس چا دلته راوړی دی؟ ما ورځ زه جاسوس نه یم، ما واقعت ټول جهان ته وویل، اوس تاسې هر شی چې کوئ وکړئ. همدغه سو چې دغه سیمینار برهم سو، د سیمینار دوره لس ورځې وه، دا په یو ورځ کې ادا سو او دا یو شکست سیاسي دپاره د روسان او د کمونستان دپاره. دا په کوم ښار کې وسه؟ دا خپله د لوو په ښار کې. سپیل کولای شي؟ او لو ال او و و و او و لوو Lovovski. Lovovski. Бяло себе, че... Да, да полим се на изив. Да, ну на село, ком калки? Ну на село Дрятяк. Ну на село Дрятяк калки. Па кема мяшки у себе? Па кема мяшки, да, но так либо... Жем и прохсати кину, да. И са ви виса бана. И са ви виса. دغه دلوه میاشت دلوه یا د جدي جدي خو جنوري ده، یا سپتمبر دی، یا چې دي اکتوبر دی، نومبر دی، دسامبر دی، سپتمبر، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسامبر. بلې چې دي؟ بلې جنوري. دغه دسامبر کې؟ دسامبر کې. او درې ته دسامبر کې. ښه. دسامبر کې و، دسامبر څومره و؟ پنځله سمه. د کې د کوم کوم ملکونو دغه و؟ د افریقایي، عربي، اروپایي. د عربي نه کوم کوم هیوادونو؟ الجيرو، الجزائر، مصر، مصر، ليبيا، ليبيا، تونس، تونس، دغه سي د سوريا، سوريا، لبنان، لبنان، فلسطين، فلسطين، عراق، عراق، دا افريق دا عربي و عربي. خا دا افريقي هو طن افريقي، السودان، السودان، تشاد، تشاد، انغولا، ابشا، او ماليزيا، موريتانيا، نيجيريا، موريتانيا، توغو، كونغو، موريشيس، تنزانيا. دا ساسي مطلب او د امریکای هیوادونه؟ د اروپایي هیوادونه. اروپایي، شرقي اروپایي هیوادونه. شرقي اروپایي. غربي خنو يا غربي نو تا مسكله دغه دولت په سيو باندې دغه وکنه دا د شخصي سازمانونو په حساب باندې يا دا دولتي به دولت په سيو چلته خپل د کمیټه سرتاسري دا حزب ديموکراټیک د سازمان ورکيو حزب په دې خلک افغانستان کمیټه کمیټه سرتاسري ديموکراټیک خلک افغانستان په شروع کې ولا د چ پارسي سوي ها د کې په دې حالت کې دا ونسان د حالت نه امه صاحبو نو صاحبو صاحبو د نور د شر منشن هم منشن هم ها وخت شپه واکه وشو لا او په خپل شوروي حالت ګل کو تاسو دا ملکونو بدرګه وکړه تاسو سره څو کې شو بیا وروسته بیا وروسته هغه سبب چې دا هغه د سیمینار سیمینار روحیه خراب سو او سیمینار بخي کارپاته سو بیا موږ ځالو سبق لیلیته لیلیته چې راغله تاسو دي خاصه نزی وای دا او تاسو په اوکرين کې وای اوکرين لري نه دی نه یا مګر شارم په اوکرين پورې مړ پته اوکرين بیا هم سبب چې موږ راغله دغه خلاص سم سم کې وای درم کې درم سم بیا غو چې لیلیه ترانو دا نن لیلیه ته چرانو د ماشام لخوا موټر را لیسه موټر چرالې ماته ول چې وروره ته بد خبره کې ته ورچو ال ته پولیس اساس را کار لري دا غو چې بش سترګې سوې باندې کړې او سترګې باندې کړل او یورل هغه د پولیس سټېشن ته د پولیس سټېشن ته چې ورسه ورته نو څه تاخير کونه شروع کړو پښتنې شروع کړو تاسی په وانا په وانا سره په کوم ساده من پرې ته ماتره کوم ته دې پرې ورته کوم هیڅ تا ولې داسې خبرې وکړې مال په تو وخت مول ما مې نه سوال چې وخت څه سره کړې دا غو چې سمن و مشتسبه په ما غزا کې پرې وزه یو زیر خانو په زیر خانه کې واچول او مقدمه ده بیا دا غزا څه خو مو سمو ته نو ودا ویل تقریبا یو دوه شپې مو ژغته ها بیا دا غزا څه خو مو شته انتقار وکړ رانو مسکو ته د مسکو په شهر کې څه بعد هغه څه کوم چې د مسکو په طرف باندې یو شهر دی په نامه ده نوی مسکو وای چې نوی مسکو نوی مسکو نوی مسکو ها هلته چې موږ یو تقریبا یو میاشت مکمل په مش تحقیق کوو ها نو ښه څه یو میاشت مکمل از مش تحقیق کوو چې په دغه تحقیق سره موږ د رقم رقم جزاګانې ورکوو اندغه سي دلته مثلا مشتا هر ورځ د سيو برقي چوکي او پیغام کوم شناستل او پرمش باندې داسې د برق لاینونه تیرېدل بیا دغه چوکي پر ځان باندې سر کړی ترغه چې موږ زوف کړل بیا چې زوف کړل بیا چې په هر رالو بیا نور چې تاسو په شروع کې کم سازمان لري Thank you. نار کې د نه دا تک څنګه ژوند دی وته دا نور پاتې څو کس شي نه شول د پنځل ورکس ته فرشه څو څو هغه کې کوم څو مې دا راغی دا په بلګار شي څو ها او سید محمد شي څو ریملا شي څو ایو بل الکو چې عبدالسمد نومې دی هغه شي څو او عبدالسمد عبدالسمد او دا شیدان ورته عبدالسمد ها عبدالباقي عبدالباقي او اسق اسق او ميرويس نسي به اسق خار او ميرويس ميرويس او هادي دا شي دا څه نه زه شپږوا دا دوی سر ماما ته کوم ځای غزنیو کار او دا غزنیو ها دا عبدالسمد کوم دیو عبدالکسن د کابل او خلک کابل چول ها عبدالباقي کوم دیو اندرم کابل او اسق اسق دا کونارو ما کونار یو کونار او مروز دل مندو بیا نو چې او از مو سره یو کس درې سلام پنځه شپه واته شو دا دا وسو دا دا یو ما په خاطر شنو Ну, вот, наверное, ну, даже он дает, вот, я помню, мариз, мои, все. Ну, вот, и хватит.